सभी दारों से दूर हो गए हैं, तो आप जब लोग आते हैं ना तो कोई कोई कान दिखाई देते हैं दो दांत के बीच में, पहले दांत रहे होंगे दो दांत के बीच में एक योद्धा जो है सब्जी, जैसे अन्न का खाना सज जाता है आपके साथ अरुणा दर्शनान करे कल दिखाई देता है, पर उसका धान का फल लग गया है चूड़ी से मान गई चीज जो है उसका चूर्ण हो गया है और धान में फंस गया है, जितना मेहनत पानी होता है उसका सिर जो फूट गया है धान से दाल से और धान के बीच में फंसा हुआ है, वो अंदर नहीं जा रहा है बाहर नहीं आ रहा है, बिल्कुल में दिखाई नहीं पड़ा हुआ है, कैसे मुख्य आपकी जनता कराधन ज्ञान कानी चंद्रन जैसे बड़े बड़े कारण है चंद्र इनके विभिन्न मुखानी प्रविष्टा नाम मुख में प्रवेश जो कुल है कुछ संतांतरेशु मानसिक योग जैसे मानस का टुकड़ा जो है वह फंस जाए किसी प्रकार का तो प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं कुछ गलत व्यक्ति सूर्य सूर्य कितने समान गई विरोधी जिनके पूर्ण हो गए हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रविष्टान मंत्री किसी भी संबंधा जो बड़ी सूर्य होती है उसमें कुछ कुछ की ऐसी कटा है कुछ तो पेट में चलेगा देंगे, नदी है, लेकिन नदी की प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं और खतरे की प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक। तो जो प्रवेश हो रहा है बुद्धिपूर्वक अभी विपूर्वक दोनों प्रकार का, इसलिए दो प्रकार का दृष्टांत यहाँ पर किया। ऐसा किसी मुसलमान जी ने बता दिया और छोटी यथा नदीनाम बहो वेगा, यथा नदीनाम बहो वेगा समुद्रमेवाधि पाद्रवन्ति, समुद्रमेवाधि पाद्रवन्ति तवामि नरलोकवीरा, प्रवेश कर रहे हैं। ये सारी की तैयारी सेना आपके एक राष्ट्र मुख में कैसे प्रवेश पा रही है उसके लिए दृष्टांत देते हैं। यह पर नदी नाम और बहो हम देगा, बहुत जो जल के भेद ये सभी कहाँ जा रहे हैं, समुद्र जीवा ये बहुत जल्दी के समुद्र को प्राप्त कर लेना था, इसलिए समुद्र के आदमियों को होकर के जो है बड़े द्रुत गति से चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सब अमी नरलोक वीरा विलंबी, इसी प्रकार जो है मैंने पता मैंने सब की अमी मैंने ये भीष्मादी जो है मनुष्य लोग के जो वीर ये जो है वह प्राणी अभी भी विलंबी यही बात है। सब कहीं कहीं ऐसा भी पाठ कुछ लोग मानते हैं कि आदिता ज्वलंती ये वस्त्राणी का विशेष है, आदिता ज्वलंती वस्त्राणी विषम अथवा अभी भी ज्वलंती वस्त्राणी विषम, ये वस्त्राणी का विशेष है। तो ये जो है वह ये विषक्ति का जो है वह कर्म हो गया कौन वस्त्रा है, तो मुख को लक्ष्य करके प्रेरित कर, जैसे समुद्र था ना समुद्र अभिमुखा ध्वन, तो समुद्र स्थायी कौन हो गया आदि विज्वलंती वस्त्रा, ये हो गया जो है समुद्र और गर्म से की जगह हो गया मीटर प्रवेश कर और बाहु अम्ब वेगा की जगह हो गया नरलोक गाँव का संबंध वक्तराण के साथ जाएगा, गाँव का साथ मत किसी जाएगा गाँव अभी ज्वलंती वक्तराणी बिकंती। तो जैसे जो है नदी की बहुत जो है अम्ब वेगा समुद्र के ही अधिकों को होकर के चल रहे ठीक इसी प्रकार चल रहे थे अन्य नरलोक किया कि मनुष्य लोग के जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सब चल रही वह सब अभी ज्वलन की वस्त्राणी की शक्ति आपके जो है वह चारों तरफ से जो है चारा व्यवस्था हुआ प्रकाशमान जो मुक्त है उस मुक्त को लंग करके प्रवेश कर यथा नदी नाम नदी का एक अर्थ है स्रवंती, स्रवंती नाम बहु अनेकी अंग वेगा अंगु नाम वेगा अंग वेगा त्वरा की देखा उसमें जल्दी है ना जल्दी वेग क्या है अंग वेगा माने त्वरा विशेषा। ये समुद्र एव आदि मुखा प्रतिमुखा प्रवंती प्रवीण समुद्र को ही प्रवेश करते हैं, समुद्र के अभिमुख होकर के समुद्र में प्रवेश तथा कर्वचन तब हमी भीष्मा नवोदिया मनुष्य पूरा दिखाती वस्त्राणी तव वस्त्राणी अभी ज्वलंती प्रकाशमानी वस्त्राणी तव वस्त्राणी ऐसा कोई ज्वाला निकल रहे थे कोई प्रकाशमान नहीं है ज्वाला में सुबह अरे ज्वाला में प्रकाशमान ज्वाला नहीं हुआ प्रकाश तो नहीं केवल प्रकाश रूप के प्रकाश रूप नहीं है पहले कर चुके हैं कि जो है ज्वाला में आपके अब प्रवेश प्रयोजन तत्प्रकार विशेषण के उदाहरणांतरण हो गए अब प्रवेश का प्रयोजन और उसका प्रकार विशेष ये दूसरे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं दोनों उदाहरणों में क्या अंतर है दोनों उदाहरणों में यही अंतर कि एक है आदित्य पूर्वक एक है एक किमर्थम प्रवेशन थी कथम कर ये सभी आपके मुख में किस प्रयोजन के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कैसे प्रवेश कर रहे हैं का फतेंगे का आदमी में प्रवेश करने का क्या प्रयोजन होता है फतेंगे का आदमी में प्रवेश करने का क्या प्रयोजन होता है मरना यही प्रयोजन हो सकता है उसके लिए तो अच्छा लगता है ना जाता है मर उसका कौन सा प्रयोजन से होता मरना रूप प्रयोजन ऐसे ये वीर प्रवेश कर रहे हैं काहे के लिए मरने के लिए प्रवेश कर जलन पतंगाशंति नाचाय संवित प्रवेदाय संवित प्रवेदा सदैव नाचाय विशंति लोका सदैव नाचाय विशंति लोका सवापि वस्त्राणि संवृत्त वेदा सवापि वस्त्राणि संवृत्त वेदा यथा यथा प्रदीप्तं जलनं प्रदीप्त जो आदमी है उनको अभिलक्ष्य करते पतंगा जो ये फतेंगे हैं संवृत्त वेदा बहुत तेजी बहुत वेगभाग करके नाचाएं निशन अपने नाच के लिए ही उसमें प्रवेश करता है और क्या प्रवेश नाचे होता है तथैव कीर्ति के अनुसार हिंदुओं का ये जो लोग हैं समृद्ध वेद वाले हो सकते सौ वस्त्राणी नाचाए तीव विसंती आपके मुख में अपने नाच के लिए ही प्रवेश कर रहे हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलन अग्नि ज्वलन अग्नि पतंगा पक्षियों पक्ष वाले पार्थी पार्थी जी तो कहते हैं पार्थी पूरी कह रहे पक्षी विसंती नाचाए नाचाए समृद्ध वेगा समृद्ध उद्भुत वेग गति वेग यदि बहुत वेग होता है उस समय जब आदमी की तरफ करते हैं समृद्ध वेगा सदैव नाचाए विसंती होता प्राणी सरकारी अधिकारी जो है प्रवेश कर रहे हैं सवारी वस्त्राणी आपके मुख में पहले समुद्र वेगा समुद्र वेग वाले हो सकते और आप क्या कर रहे हैं कहते आप कोई जड़ तो नहीं है ना आप भी स्वाद ले रहे हैं अरे मुख में कोई प्रवेश करे तो उसका पार नहीं करे जीवा तो नहीं करे जीवा तो मुख भी है ना तो उसका प्राण आएगा कि नहीं? योध का मानव विकृति है, योध का मानव राज्यम अनुख प्रवेश प्रकारम बदल के, युद्ध की कामना रखने वाले जितने राजा हैं तो आपके मुख में प्रवेश प्रकार उनका बता दिया। सत्याम जटायाम भगवत सद भाषाओं से प्रवृत्त प्रकारम कर दिया। कोई भगवान का और जो है और भगवान का जो प्रकाश है उसके प्रवृत्त प्रकार को उसका विस्तार किया। ये समग्र जो है ना, समग्र का अर्थ कर रहे हैं सह अग्रेय, सह अग्रेय समस्तम समग्र है ना, वो आगे के सहित सब ठीक है। आटो दीप्त तव उग्रा क्रूरा प्रतपत्ति प्रतापम चोरंती हे विष्णु ज्ञापन कील भगवत प्रवृत्ति मेंय तदीय भाषा प्रवृत्ति प्रगति। कई बार भगवत प्रवृत्ति को पहले कर लिया तो उसको उन्होंने विश्वास दिलाकर तो उसको प्रत्यक्ष कर, और उसके जो उनका जो प्रभाग की प्रवृत्ति है उसको कर दिया कि दीप्त भाषा दीप्त तब उग्रा क्रूरा प्रतपत्ति प्रतापम चोरंती हे विष्णु ज्ञापन कील। भगवत रूप के अर्जुन वृत्त पूर्व सबसे तस्मिन न जिज्ञासा इत्यादा। अरे ये भगवान का रूप तो अर्जुन ने पहले भी देखा है ना, उस विषय में जिज्ञासा क्या हो सकती है। अरे देखा है पर वैसा रूप तो नहीं इस समय है कि ये जिज्ञासा बंद है। जैसे ही वो उग्र स्वभाव, पहले आप सौम्य स्वभाव थे, अब आप उग्र स्वभाव वाले, अतः आपका युमे को भगवान उग्र रूप हो, नमोस्तुते देव वर प्रतिरमोस्तुते देव वर प्रतिरमोस्तुमिच्छामि जानाति तव प्रवृत्ति। देखो अर्जुन को भी संशय हो रहा है कि ये कौन चीज में आ गया, भगवान है कि दूसरा कोई, क्योंकि आपका ही नहीं, आप बताओ वो गुरु रूप हो आपको, क्योंकि आप तो सौ के रूप थे, अब उग्र रूप जो है उग्र रूप हमें उग्र से कोई मानते हैं कि हृदय जो है ना, हृदय काली के रुद्र रूपम भी रूपम भी है, वो हो गया जो है उग्र रूप है। उग्र रूप आप कौन, यानी जिस उग्र रूप बने सर्व रूप भयंकर, यह सबकी है भयंकर रूप, वो उग्र तो उग्र आप कौन ये हमको बताए। आख्याय में वो भगवान उग्र रूप, नर्मदा का भी उग्र रूप होगा, तो ऐसे भगवान को उग्र रूप धारण किए। नमोस्तु से देव बरम पूछने का तात्पर्य यह है कि आप प्रयकालीन रुद्र हो कि प्रलयाग्नि हो कि महामृत्यु हो कि कालांतक हो कि परम पुरुष हो कि धन्य कोई हो, क्या आपको पता नहीं पा रहे हे देव बरत नमोस्त, आपको हमारा नमस्कार। विज्ञात निष्ठा के भवन का माध्यम, माध्यम का यहाँ कोई कोई अर्थ ऐसा देते हैं कि आसमन का अर्थ अस्तुम है, आसमन का अस्तु अस्तुम प्रवृत्तम आदो भव आद्यम, आदव आदव भव आगे एक ले लेते हैं दूसरा लेते हैं आसनम का अस्तु प्रवृत्तम आगे समझे ना, सड़क तो खाने में वापस कोई कोई टीका का लेते हैं आसमन का अस्तु प्रवृत्तम आगे, और नहीं तो आदव भव आगे संहार करने वालों में सबसे अग्रसर है देवरा दुर्गा ने कहा इसी प्रकार यहाँ पर कंठाय करने वालों में अदुर्गा इसलिए भी आज तो हमसम आद्यम विज्ञात इच्छा आपको मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्योंकि सृष्टि न प्रजानी आपकी सृष्टि को मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि वस्तुता आप क्या आप क्या करना चाहते हैं यही नहीं जान पा रहा। अब भगवान कहे कि हम क्या करना चाहते यही तुम नहीं जान पा रहे हो तो सुन लो हम कहेंगे रस्ता के स्वप्न युक्ति का तत्व भगवान उत्सवा ने किया है स्वयं यह अर्था जिस प्रयोजन के लिए अपनी प्रवृत्ति है भगवान की सब कर्म भगवान उत्सवा तो सब भगवान ने कर दिया भगवान श्री भगवान वाच बालोस्मि लोकक्षय चित्तवृद्धो लोकान् समाहर्तु भविष्यन्तिता कहते हैं भगवान के कालो अपनी काल मेरा काल स्वरूप तुमने नहीं देखा था मैं काल हूँ कालों का काल अरे आप काल हैं पर क्यों यहाँ पर प्रकट हुए हैं लोग का क्षय से प्रवृत्त लोगों को क्षय करने के लिए मैं बड़ा हुई इसे कि आपकी क्या प्रवृत्ति है कहते यह लोकान समाहर्ष प्रवृत्त यहाँ संपूर्ण लोगों को संभाल करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ तुम क्या समझते हो कि तुम लड़ाई करोगे नहीं करोगे अरे रुपये भी तो आना भविष्य भी कर तुम नहीं हो तो भी कोई जीवित नहीं रहेंगे सबको मैं खा लूंगा तुम्हारे बिना भी ये कोई नहीं है ये वस्तुता प्रतियोग के सुरोधा प्रतिनिधि के सुरोधा जो ये सेना में प्रतिपक्ष भूत जितने भी जो है ना प्रतिनिधि तुम्हारे प्रतिपक्ष भूत जो ये अनेक सेना है जिसमें जितनी योद्धा है जितनी यहाँ अवस्थित है ये तुम्हारे बिना भी नहीं है तो क्या मालूम अभिमान कोई लोका नाम क्षय करोगी कि लोक क्षय प्रवृत्व वृद्धि हो तो यदार्थम प्रवृत्त तब फिर जिसके जो है जिस प्रयोजन के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ तो लोकान समाहतुम संघतुम ये अपनी कार्य प्रवृत्त कर लोगों को जो है समाहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हृदय के बिना के तो आप तुम्हारे बिना भी न भविष्य ग्रहण करना सुविधे कर भी आशंका जिससे तुम्हारी आशंका है ये अवस्थिता प्रत्यनी के दो अनिकेतु अनेकम प्रति प्रत्यनी के अनेकम अनेकम प्रति अकला प्रत्यनी को जो मन अनेकम अनेकम प्रति प्रत्यनी के मानी प्रतिपक्ष भूते तो अनिके प्रतिपक्ष से जो सेना योधा जो धारा उसका को नाश करने के लिए मैं दो क्या प्रतिपक्ष सेना जो है दोनों में जो मुख्यमंत्री भी है दोनों की बात नहीं है यहाँ पर प्रतिपक्ष का भी यहाँ पर जो प्रतिपक्ष की सेना है उसी की बात है तुम ऐसा मत सोचो कि कभी नहीं करोगे तो ये प्रतिपक्ष को कोई मार नहीं करता ये सब इनको मारने के लिए मिलते काल क्रिया शक्तियों के इनका परमेश्वर काल क्या है क्रिया शक्तियों के लिए परमेश्वर है उसी का नाम काल आत्मीय की वर्तमान दो कल के तत्व काल के योगी है जो कहा था ना आज अश्विन भाग्य में कहा था कलोक नहीं संघातुम ईवा अपने काले से मिलता है। यक्षु की पिताई नहीं है सीधा पाने से यक्षु की पिताई आई तो कहा गया था ना सीधा पहले टिकेगा कहाँ है एक उपदेशन के समान है पहले से लोग पहले की टीका नहीं मिली भगवत रूप के अर्जुनी ने जैसे कुदय हो गया था उपदेशक सुश्रूत मानिन उपदेश कर तो प्राणी भवन कर्तव्य उपदेश सुनना चाहता है उसको उपदेश करने वाले के सामने नर होना चाहिए उपदेशक के कार्य में उसको जाना चाहिए। इसके लिए कहते हैं नमोस्त से देव गर्व मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ मैं आपके कारण प्रभु ये त्यागम अर्थ है जो आप क्रूर रूप धारण किए हैं उसको त्याग कर दीजिए मेरी प्रार्थना की प्रसादम देव बरफ प्रतीद है ना इन्हें प्रसादमपुर आके में था ना प्रसादमपुर स्वामी वो माम जानी थी किमर्थम इच्छा निजानी मत है थी। अरे तुम तो मुझे जानते हो कि प्रयोजन के लिए आपकी तुम फिर याचना करते हो मदियां चेष्टा दृष्टा तथय प्रतिपत्ति मेरी चेष्टा को देख करके तुम मुझे जान लो ऐसी आशंका करके कह रहे हैं नहीं अस्मात प्रजा नामी सौ दुनिया प्रवृत्ति अरे जीव कैसे जान सकता है आपकी प्रवृत्ति तो इसलिए मैं नहीं जान हो गया ना काल क्रिया शक्ति गीता पर में अश्विन जो भाष्य में था ना संघर्षों की अश्विन काल अश्विन वर्तमान युद्धों को लक्षित तत्व काल से क्यों काल हो गया वर्तमान ये दो लक्षित काल यानी उस समय का ही काल लोकतंत्र आसन संयुक्त होती मातु भगवती प्रतिपक्षादी नाम मत प्रवृत्ति बिना संघर्षों असत्यता यदि कहो कि वही ठीक है लोकतंत्र के लिए आप प्रवृत्त होने पर आपकी प्रवृत्ति असलती नहीं हो सकती है क्योंकि भीष्मादि जो बड़े पेड़ वीर है उनको तो मैं मारूंगा तभी तो मरेंगे आज तुम क्या मारोगे हमने पहले मार दिया मैं जो है उनको मैंने उनको मार दिया है इसीलिए कहा कि न भविष्य तर्पी वर्षा प्रश्नी के पहले मार दिए और क्या भगवान अभी मार दिए तब भगवान के अंदर समा गए तो मार तो दी भगवान ने संकल्प से मार दिया अभी अर्जुन को कहेंगे तो यह तो तुमको मैं ले रहा हूँ इसे तुम बांध कराओ मार तो हमने किया तो लोग कहेंगे अर्जुन ने मार मैंने तेरे को मार ही दिया था तो तुम बांध कराओगे तो लोग कहेंगे कि जो है अर्जुन ने मारा तो तुम्हारी जय हो जाएगी उसकी पराजय हो जाएगी इस प्रकार तो बन जाएगा काम यहाँ कालात्मक भी लेते हैं और स्थानात्मक भी लेते हैं दोनों प्रकार का युकार अश्विन संभाव्य अश्विन संभाव्य अथवा अश्विन और काल जो है वो कौन है क्रिया शक्ति जो है ना परमेश्वर संहार क्रिया शक्ति पालक है तो परमेश्वर का नाम निकाल लोकाल समाज को निकाल तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो शत्रु है ना तुम्हारे वो दुर्योधन इन्हीं को लोगा संपूर्ण लोगों को संहार करने के लिए प्रवृत्त है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ युद्ध स्थल में जो लड़ रहे हैं उनको इसलिए वे लोकान का अर्थ लोग ऐसा मानते हैं दुर्योधन आदि इसलिए तुम कहते हो कि मैं ये देने करूंगा कि इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। मान लो कि 150 लोग बैठ जाए कि हम जगत का कार्य नहीं करेंगे तो इससे कोई अंतर परमेश्वर करता कार्य समान परमेश्वर करता। व्यक्ति अहंकार करता है मेरे बिना घर नहीं चल सकता, मेरे बिना मेरे बिना जो है लड़के का बर्बाद कर देंगे, वो तुम से नहीं चलता है। वो चलाने वाला दूसरा है जो सबसे कम संस्था चलता है, उसी को हिसाब से करता रहेगा। आप करो लेकिन व्यक्ति करता है इसलिए उसको अहंकार आता है कि मेरे ही करता है। कहते ये छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसका भी प्रारूप से चल रहा है, उसका भी प्रारूप है ना, वो वहाँ आएगा। कोई आश्रम चला रहा है तो जो साधु आ रहे हैं तो उनके प्रारूप से भी वहाँ आना आ रहा है, तो उनका प्रारूप तो वही आएगा जी, कहाँ है। इसलिए यदि व्यक्ति सोचे कि मैं खिलाता हूँ तो क्योंकि जो हाथ प्री करते हैं उनका प्रारब्ध है, उनके प्रारब्ध के अनुसार वहां पर आएगा जहां वो सोचे। तो व्यक्ति अभिमान कर लेता है कि मैं खिलाता हूँ तो क्या व्यस्त जो है उनको मिलता है तो यश मिलता है। भगवान ऐसे कार्य करते हैं कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तुम जो है लड़ाई करोगे तो भी जो है, नहीं तो नहीं करो, बैठे रहो तो भी सब करेंगे, क्योंकि काल शक्ति सबका संघार करेगी। रीति के कारण भविष्य की शक्ति वस्तु का प्रतिनिधि ये तुम्हारे शत्रु पशु के सब योग दिखाई दे रहे हैं, तुम धनुष बाण रथ भी उम्र लड़ाई कर उसको भी सकते, क्योंकि काल शक्ति सबको नाश करेंगे। इसलिए तुमको ये भ्रम छोड़ करके अपने कर्तव्य का पालन करना, इसी बात को लेकर के सही काल से या कलर की काल जो व्याख्या है उसके अर्थ में जैसे काल से काल शब्द का अर्थ यहाँ पर लोकृत जो क्रिया है उसी को काल उनका मतलब जो सुनना से संख्या है वही है और वही कले सभी को जो है नजारे ही हुई तो धातु रहता है ना काम सबको जिनकी वही रखा रहे हर सब इसको रहना सब रहना है सब इसको काल में सब सभी थोड़ी टीका देती है सब अवदासी प्रतिकूल अधिप्रस्था मत प्रतिकूलिया दे न भविष्य यस्मात्म तस्मात् त्वद् औदासीन्यम् अचिन्तित करो। भगवान कहते हैं मान लो तुम उदासीन हो जाओ, कभी कभी ब्रह्मा उदासीन हो जाए और कहें हम सृष्टि नहीं करेंगे तो भी सृष्टि चलती है, तो भी सृष्टि क्योंकि सृष्टि भगवान के संकल्प की सकती है, कोई ब्रह्मा से थोड़ी सकती के संपर्क ब्रह्मा अपना काम सोचे तो क्या निश्चितम इसलिए निश्चित है तस्मात स्वर्ग अवतार की अतिचित तुम्हारा तुम नहीं करोगे तो बस इतने हैं तुमको यश नहीं मिले और वो नहीं मरेंगे ये बात नहीं वो मरेंगे तो अपने कर्म संस्कार अनुसार उनको अपने बस इतना होगा कि तुम उदासीन हो जाओगे तो तुमको इससे संबंधित हो जाए तो कहते हैं कि निमित्त मात्र को सत्यसाची सत्यसाची नर्जन का नाम है तो सत्यसाची नाम है अधिक्षा सत्येन हस्तेन सरान शीलम यदेन हस्तेन शरान सचित्यम शील सिद्धि के लिए आशीष किया तो उनसे पूछे अरे काल की जो है वो आपको बहुत जरूरी है क्या है इस पर क्या है लगा हुआ था इस पर जो है पेटी लगी हुई है इसमें तीन पेटी लगी हुई है इसमें एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक ब्रह्मा है एक विष्णु है एक ब्रह्मा विष्णु रूप लगे और ब्रह्मांडों के जो है ब्रह्मा विष्णु रूप जो है वह जो ब्राह्म हो गए वहाँ पर एक सप्लाई जा रही वहाँ पर थोड़े देर बस्ती कर रही है अरे कहा हमको देर हो जाएगी तो वहाँ पर सही